أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. موسى عليه الصلاة والسلام ود فرعون داغي واقعات بيان دل ورن پانے کی دا مقابلہ دا ساحران و دا موسیٰ علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دا غلبی او دا جادوگران و دا ایمان روڑل و دا فرعون سر دا مقالمی بیانوش. بارحال اللہ جل جلال ہو د موسی علیه السلام ملګری پیدا کړو په مصر کې د دیدا ژوندۍ تیرې دا او ژوندۍ نور امراتنګ کړې شو ځکه فرعون په دوباره دی کې په بنی اسرائیلو کې د ذبح کار شروع کړو د ماشومانو د قتل کولو. نو الله جل جلاله بیا بنی اسرائیل تا د اعمال حکم ورکړو چې تاسو منځونه کوي کورونو کې او بیا داغه نرستو د هجرت حکم شه او نو هغه هجرت داغه بیان وسکي. نو الله فرمایي ولقد اوحینا الی موسی تحقیق سره موږ حکم کړو موسی ته نصر به عبادی دا چې بوزه د شپې بندگان زما چکم په دغه مصر کې مسلمانان شوی دي بنی اسرائیل لیا نور دي نو دې د شپې بوزا. نو بهرحال چې کله الله جل جلاله دغه فرعون د هلاکول او دغه د قوم د هلاکول اراده وکړه او بنی اسرائیل ته د نجات ورکول اراده وکړه او بل طرف ته مسلام دادا چې په کوم ځای کې انسان د خپل دین باندې عمل کول مشکل شي نو هغه ځنه بیا د هجرت کولو حکم دی. نو د دې درې وړو خبرو د وجنا الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د بنی اسرائیل خفیه طریقې سره د خپل حکم ورکړو ګوره د شپې وې د شپې بوله الانګي کو سوداوي چې موسی عليه السلام دا غینه یری دی یره خدای الله نه پکار وقارت له پکارو درز اقارت له پکارو یره د فرعونین نه یره دا خبره دا اسباب په دنیا کې انسان د تدبیر مکلف دی دا اسباب مکلف دی د تدبیر نه وګارلی د دې وجې دا وخت کې تدبیر دا چې ظاهر علی بدا غیوا حکومت او سلطنت دا غیونه د دې وجې نه د شپې موسی علیه السلام دا ډارلوشه چې بنی اسرائیل د ځان سره بول نو بار ال بنی اسرائیلو اغا هجرت کو بیا مس کې لا اگے دی چې کله هجرت شروع کو نو بیا مخه د سمندر راغ چې جب نت باندې یا په نقشه باندې یا د دنیا غ نقشه باندې کتلې نو د مصر نو بیا غ لاسته مدین طرف ته دغه لا کو طرف ته اغا سمندر دے نمخ دا سمندر را گئے نبی آلار نوان اللہ سمسی بارک براشی این دا مقبان دے بنی اسرائیل ہوئی اینا لمدرکون من خورا گیر کرشو من خومون دیشو ذکر اللہ سمسی بارک روان دی فارسل فرعون فی المدائن حاشرین اینا هاولا لشرزمتن قلیلون و اینہم لنا لغائزون دے بالکل گیر چا پیر خبرون اکلا لکو تا اخپل کسان اتیار کلو او خود کافی خلقو دے سرا پاسونو باندې سوارمو پیدلمو نو کافی پوجو دا گئی نو په دغه دوران کې دی د شاته نه رنځ دی شو بني اسرائیل دی اولی د سمندر سره چې دغه فرعونیان لاړه موسی علیه السلام دا ان لمدرکون موسی علیه السلام دا الله پیغمبر او کله یقین والو نو موسی علیه السلام یې کله داس نشی کړي انما ربی سیهدین انما ی ربی سیهدین ما زه خپل رب دی ما ته لار کړ نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ چې دا خپل امسا غرو بغاوی وبوله سمندر لې چرو بغوله الله جل جلاله سمسا څه شی رو بلګي او سټ کوي په دا معجزه د پیغمبر وو یو خیر کې عادت کار چې عام طور عادت کې غسینه کی عادت کې امسا سره وبلون ته جدا شي بیا یو ځای شي خو خلاف عادت الله جل جلاله پاګي کې دو لسلارې پیدا کړ زکه دا بنی اسرائیل دو لس کې بلی ودي چې کلمې سر تته د یعقوب علی السلام او دو لس زامن راغې نه دو لس کې بلی او دو لس دلې جوړې شوې نو دو لسلارې د دې لپاره الله تعالی جوړې بالکل کڑکې په کې دی په کې یو بل ته کتل خمانو سو کتو دل عظیم لیلې ته دی جوړې شو نو بول ویل وی غرونا پمس کیو ولاړو په ځای باندې او باندې روانې دي دې په کې لارې وي او دی روان شو نو الله موسی علی السلام ته فرمایل فضرب لهم طریقا فی البحر ته هو خذ دې په لار په سمندر کې یا بس اوچا نو او لا تخفت مې ریګا در کاند نیول دې پیران دراغه سیدو د فرعون نا ولا تخشى تميرګ دغر کې دونه په سمندر کې نو موسی عليه السلام هم هغه سي وکړو لاري جوړې شوې او دی په کې روان شو او صحیح سلامت پورې وتل او دغه ذات الله د نور رازني واز لبنا ثم الاخرين الله دې د نور مونږ دغه ذات را نږدې کړو الله سم سي بارګي ورش څنګه چې د بني اسرائيل او اخيري کس د سمندر نه وته نو دلته د پیرونیان لومبه کسره ورسید خبرم زين داله الته د اغي اخيري کس وتا دلته د دي الته د اغي اخيري کس وتا دلته د دي اخيري کس را دن نشه خبرم زين دا یعنی د اغي اخيري کس وتا الاغي سلام صحیح سلامت چل او دلته د فرعونیان او اخيري تن سمندر تر را دن نشه دی مکمل د سمندر مسجد دا ټیم کې چونکه وبم د الله د حکم تابع دي د الله په حکم باندې چلیږي نو د الله جل جلاله په حکم شي او بوته او غي وزه شي نو الله تعالی دا غي بیان کوي فاتبعهم فرعون تابع شه ولګي د دې په سي فرعون به جنودي سره د خپل لخرونو نه نفعشهم پټ کدل را من الیم د سمندر نه ما اغنا لويشه اشهم چې دی پټول نو تاسو تمه لو دي ته ابهام دې پټواله پټ لو دي لره اغه شي چې پټولې یعنی مطلب سوالی چپی نوی غٹی غٹی چپی پی دی سمندر اللہ راوستی او دا آغا چپو لان دیکلو او تبا او بربا دیکلو نن رشو گو رسلطنت دی فرعون سر او دو بولان دیش او باکی یہ آغا سسجی اللہ تلا کر قادر او طاقت والا اللہ تلا دی حفاظت ورکون کی او نجات ورکون نیر که اللہ تلا دی موسیٰ علیہ السلام او دا آغا مل کرو تا نجات ورکو عادت صاحب د سلطنت فرعون سره د پوجن بخبل د خپل لخر سره په سمندر کې غرق الله جل جلاله ور پسې د فرعون نه حماقت بیان کړ وضل فرعون قومه و ما هدا الله تعالی فرمایي د فرعون خپل قوم گمراه وضل فرعون قومه گمراه کړ د فرعون خپل قوم لرا و ما هدا او سیلاره وته نه هول و ما هدا او لار د هدایت وته نه هول حالانکه فرعون په غلطه باندې دا الله د فرعون تکذیب وکړو زګه فرعون بخپل قوم ته ویل چې کله موسی علی السلام مقابل کې راغې نو فرعون سوی او ما اهدیکم الا سبیل الرشاد ما علمت لكم من اله غیري زست تاسو د پاره رضان نه علاوه بل خدای نه مينو او دا خبره هم کړو ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زتا تاسو نه هم مگر لاره د هدایت الله فرمایي دا ټوله خبره د غلطه وی وضل فرعون قومه وما هدا بلکه فرعون چې د خپل قوم هغه گمراه او ما هدا او صحیح لار وتهونه هلا څنګه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خپل قوم ته صحیح لار وکولا او د هدایت په صحیح لار باندې روان کړو نجات ته ملو شي ورپسې الله جل جلاله تذکر بلا نعمت کې خپل نعمتونه بنی اسرائیل باندې ذکر کړی ودان نعمتونه چې ذکر کوي دا چا ته ذکر کوي یا بنی اسرائیل आवाज الله چاته دا خطاب دی आवाज دی دا چا ته आवाज ورکړي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا په هغه وخت کې چې موسی علیه السلام سره کوم بنی اسرائیل او غیټ आवाज دی او دلته کې لفظ مقدر دی مظهری وای قلنا قلنا یا بنی اسرائیل په هغه وخت کې مونږ وی اے بنی اسرائیل مونږ تاسو ته نجات درکو او فرعون هم غرق کو او تاسو سره مونږ وعده وکړه د کوهی تور د خې طرف یا د برکتی طرف د تورات درکول د پاره دا نعمت در باندې وکړه من او سلواجه د سمندر نه پوری وته د خوراک تنظیم نو په میدان تی کی په مونږه تاسو باندې من د غرنګي ترنجبین او د غرنګي سلوا ملزان هغه مونږ په تاسو باندې را نازل کړو تاسو ته مونږ به تورې خوراک درکو نیو کولاره چې دا خطاب هغه بنی اسرائیل ته د کم چې په معیت موسی علیه السلام دو. او دیم کولاره چې دا موجوده بنی اسرائیل ته چې کم د نبی علیه السلام په زمانه کې ندی له الله من او سلوانو ورکړو پلاران له ورکړو او په پلاران باندې نعمت ده بهني پزوی باندې نعمت په پلار باندې احسان وای کی دا دغه په بچی باندې احسان پزوی باندې په پلار باندې احسان دا وای کی په بچی باندې احسان د دې وجه الله بچو ته یادې چې تاسو پلاران باندې مونږه دا کړو تاسو باندې مونږ کړو یعنی تاسو په پلاران باندې ګونو باندې مونږه دا نعمتونه کړو الله فرمایي یا بنی اسرائیل کد انجینا کوم اے بنی اسرائیل کد انجینا کوم تحقیق سره مونږ تاسو ته نجات درکړل دي من عدو کوم د دشمن تاسو نه هغه سمندر کې غرق کړو او وعدناکم جانب التور الامنه او مونږ وعده کړو د تاسو د پاره د نزول له تورات وعدم کړو تاسو سره نازل اول د تورات د پاره جانب التور الامنه د هغه خې طرف د کویتو او یا د هغه برکتی طرف د کویتو د کویتو د خې طرف وانزلنا عليكم المن او نازل کلو مونږه په تاسو باندې الله فرمایي دا میدان تی کې المن ترنجبین دا ځل یو شیواله د خوراک یو نرم شیواله که څنګه چې پالودا ملایو و غیره دا څنګه ته کې خوراک او دا بل چې وو نو دا هغه سلوا ملزان دا د وقته خوراک نو دواړه قسمه خوراک دا او الله فرمایي کلو من طیبات وکلو ای کلنا لهم کلو او مونگا ویلیو دی بنی اسرائیلو تا کلو من طیباتی تاسو خوراک کوئی دا پاکو حاغ سیزنونا رزق ناکم چه اللہو ای مونگا تاسو تا بطور رزق آغا درکڑی ولا تبغو اثرکشی مکرائی پی پدی خوراک کے فی احل علیکم عضو بی ورنہ نازل بشی پتاسو باندی اللہو فرمائل زما غصا و زما عذاب زما عذاب و زما عذاب او قانون دادے ومن یحل علیه عضو بی الله وی چې چا باندې نازل شي عذاب زما غصه زما فقط هوا نه دا سړی هلاک شو او دا سړی پور کې پریوت هوا سقط بنا یا هوا هلاکا دا سړی هلاک شو دا سړی پور کې پریوت نو بنی اسرائیل ته دا خبر وا چې خوراک به هر حال کوي تاسو الله تیار خوراک درکړې ده بهترین خوراک ده پاک خوراک ده خودی کې توغیان مکوي سرکشي نو دو توغیان سو صورتون دی یو داده چه ناشکری مکو درم مپسرینو دالی کلی دی زهیر کوایم درم دالی کلی دوا دی استحقاق مکو چه منگ دا دی مستحقیو داد اللہ دا طرف احسان دی او بل دا سلورم دا چه پدی که سرب مکوی اسراب نکار مال پینزم دا چه دا مستحق نه من ممد اکوی شپگم دا چه زاوی کوایم نو دو توغیان بلا صورتون بارحال ار کسم توغیان چه دی پدې توام کې او پدې خوراک کې تاسو توغیان مګ او دې ځکه ناشکرې او توغیان کړو ها دې دا توغیان کړو دې موسی عليه السلام ته ویلو سورته بقره کې تیر شو چې لن نصبر علی طعام واحد من په یو قسم خوراک صبر نه دا یو قسم خوراک دې دوه خوراکونه دي همیشه دا ملاوي کې پدې موږ صبر نه پدې موږ بسوال نه کو فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها چه کم مکر درغنه منگلا وفکار وکثائها وفومها وعدسها وبسلها دغا اوگی مسور او دغا سیدنا سبزیان چه کم از مکر درغنه یا غمگل بکار منگ پدی سبر نشو او دری اصل وجه دا داشتا خوراکو اللہ چه کم مرکو ادی پاتشیو غلام و غلامان خوراکی تو غلام سخوراکی خود دغا پیازی ٹماتر یا دالی او مسوری اوگی دغا سیزونا خوری نو دی خودی سر عدد نو اللہ و لشاہانا خوراک ورگو او دی اغا فل زول عدد بانی غلامانا خوراکی ہوتو نو دی وجی صورت دی سرکشی کے خبر ظاہر شوا او دی سرکشی اکلا موسیٰ علیہ السلام تو سلام دوی من پی خوراک سبر نک والله ورته ویل چې چا دا کارو که زما غصه په نازل شو دا انسان هلاک شو. خو بیا هم الله جل جلاله غفور رحیم دی، نو الله فرمایي و انی لغفار، یعنی و اقبل التوبه لانی غفار، زه توبه قبل ما الله فرمایل و انی لغفار، یقینا زه چې خامخا زډیر بخون گیم لمن دا چا ده بارا تا دا چې توبه وکړه و امن ایمان راړه و عمل صالحا او نیک عمل وکړه او ثم مهتدا، بیا دې په هدایت باندې سم مطلب نیک عمل ذکر شو، ایمان ذکر شو، توبه نو ثم مهتدا مطلب زه ثم مهتدا بیا دې په دې باندې مستقیم روان شو، پرې ایمان باندې پنه کو اعمال باندې استقامت سره پاتې شو. او باندې د ثم مهتدا معنا کړی دا علی مذالک بتوفیق الله، انه بتوفیق الله، دا نیک عمل او دا ایمان دا په توفیق د الله سره دی، په دې خبره باندې پوهش، یا ثم مهتدا دې په دې خبره پوهش چې د تبا الله تعالی ثواب ورکړي، یا ثم مهتدا لازم الاسلام حتا ماتا، په دین باندې دې برقرار پاتې شي تر دې چې وفات شي. الله اکبر مایل زبخون کې ما اچا د پاره چې توبه او باسي ایمان راډیو نیک اعمال کی او بیا په دې باندې برابر مستقیم پات، ځکه استقامت دالوي کرامت دی، چې انسان ډیر نیک اعمال وکړو تر مرګونه کړو مستقیم پات نه شي، ایمان یې لاړو نیک اعمال ختم شو، نو دا انسان تباہ او برباد شه، د آخرت تباہ شه. و ما عاجلکان قومک یا موسی، و ما عاجلکان قومک یا موسی، دا یو بل واقعه دی. بنی اسرائیلو لعلہ جل جلالہ تورات ورگو کتاب یو ہدایت نامہ نباوی کی نحمہ سپارہ کے بیا ترشیو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ اگا سرزی قولیوی چی پاگی کی خاص رزی وی تیس رزی رستو بیرا چالیس فی چی پدی کی با موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی عبادت کی او کوہی تورتا تو اوزان سر موسیٰ علیہ السلام مختارا کسان بخپل قومنا اویا کسانم ورسرم او دا نور بنی اسرائیل چی کمو دا رستو پاتی شو او دے نور بنی اسرائیل دا پارا موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام خلیفہ کو اخلقنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین نحم سپارہ کی ترشیو موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام تاوی تزما پدے قوم بانے خلیفہ شا او تددی کدہ غلط و خلق و اتباع اغامہ کو مطلب دا دے زما پا خلافت بانے برکرار او مستقیم پاتی شو نو حرون علیہ السلام یا تپری خودو سبنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام روانو تورات بہتا اللہ تعالی ورکو نو پلا رکی دا سیوشی جی موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا زان اللہ گرستو پری خودل چکم دا سر روانو او موسیٰ علیہ السلام سو چی اللہ دا کمزے وعدہ کڑی وا چی حالتا بہتا تورات ملاو گی نو موسیٰ علیہ السلام لگا تلوار اکڑا دو کوم نمخیش نو بہرحال اللہ پر ملو ما آجلک یا قومک یا موسیٰ کمشی تا پجلتے سر راوستی وما آجلکا کمشی پجلتے سر راوستی ان قومی که یا موسیٰ دا قوم ستانا چی قوم رستو پاتشو یا موسیٰ اے موسیٰ دا سوال او دا تپوس یو خو اللہ تلاو کو سرد دینا چی اللہ علم العیوب بار شیبانے پوئے دی حبرم زیان دالا خدا سوالی رسید پارو کو دا سوال دا سیده لکه خپل محبوب چې د محب نه تپوس کوي موسی علیه السلام ته الله تعالی محبوب او الله تعالی خو موسی علیه السلام سره محبت خپل محبوب ته مشفقانه سوالو کو د محبت سوال دی او سشرا او سینستا او ډیر شوق دی زما ملاقات طرف ته او دا غرنګي تورات اغستو طرف ته یو طرف ته د محبت سوال خو بل طرف ته پدې کې اغا انکار ولغون ته کې موسی علیه السلام باندې یو ګونه انکار چې کوم دی ول رسو پره خبر هم ځان تعالی زکه پیغمبر چې ویني دا عام طور کدا زو غره نو دا کوم نرستو زی لکه لوط علیه السلام بارکه چې کله الله جل جلاله د هجرت حکم وکړو نو الله فرمایلی و تبع ادبار دی په شیات تدزا او نبی علیه السلام بم چې روانه نو کوم په سی ورستو ته او حدیث مبارکاو کوم دا تعلیم دې چې رئیس القوم خادم سفر خادمهم چې کوم رئیس د قوم دا خادم د قوم یې بزیرس رواني دا غي کفالت کوي پاره کې د کمزور خیال ځدی مخ کې رست یو بل سره یو ځای کوي لکه څنګه چې د تبلیغیانو دا اصول دی امیر دا غي نرست رواني دا یو اصول اسلامي او انبیاءو کم دغه اصول برقرار ساتلی شوی سفر از عجوبی خبره نوا حسنت الانبیاء دغه سی طریقه را روان نپده که یو گونا اللہ جل جلاله موسیٰ علیہ السلام بانده نکی روم کو چو قوم روز تو پری خودلو اغا نو بکار او ده نکیر ده دی نپده لگی چو موسیٰ علیہ السلام داغی خبر جواب مخ کی ورکو چو کم انکار پی کرو موسیٰ علیہ السلام اوپر مائل قال اوی موسیٰ علیہ السلام هم دا بنی اسرائیل چی دی اولای دغ بنی اسرائیل علا اثری پنشاناتو ده کدمونو زما باندی بس داری نیز دیر روان دی دوم را لری ندی واجل تو او بیم خبر چی اللہ تی تپوسو که چی تولی مخکرا دی اغی دی ولی رستو پری حوض نو دا اغی بارکی دک و حضر و کودا انکار چی بار علای نیز دیر دی دور رستو پاتی ندی او تولی را لی مخکی تلوار دی ولی اکلا سشی را وستی پا تلوار نو دا اغی وجه بیان کلا واجل تو ایریک رب بی لی تر دوا او ما تلوار اکلستا تربتا رب بی ایر بزمان لی تر دوا چه ترازشی او تزمان خوشحالشی واجل تو ما تلوار اکلا ایلیکا ستازه دا کرامت تا تا چه ما سر دا کم مقام واده کرده دا او کم تجلیات و مظهر دستا اغا میدان تا اغی تا ما تلوار اکلا لی تر دوا چه خدای پاکت تو خوشحالشی نو دا دوارو خبر و جوابی الله جل جلاله تا موسی علیہ الصلوۃ والسلام یوی عذر کو جبار الغیرہ نزدیری او دوی موجد د دې خبرې راوستم چې خدای ته خوشاله شي ما تلوارو ستاره ذات طرف شو ستا خوشاله طرف ته بہرحال یاکو پدی وجه باندې مفسرین فرمای الله تعالی پر مل قال فإنا فسبدغ وجه دا قد فرد تعلیل فدع وجه قد فتن قومک من بعض مونگا فتنہ کیا چولے دے ازمائش کلے دے مونگا روستستانا پستا پا قوم باندے پا بنی اسرائیلو باندے واضل لهم السامری او بنی اسرائیلو لرا سامری گمرا کری دی خبر ہم دیان دالا نیا خدا معمولی خبر دا وجنا اللہ جل جلال خو روستو یو ازمائش پیدا کر او یاد دغه خبرې سره د موسی علیه السلام د جلته سره د خبرې سره تعلق نشته دا یو ځان له مستقل جمله ده الله جل جلاله موسی علیه السلام ته دغه خبره وکړه چې ته خو زما رضا طرف ته بدل وره له خرست او بل کار شوی دی سامری چې کم دې ستا مونږ ستا قوم باندې ازمایش راوستل دي چې دې د الله په توحید باندې مضبوط ولاړلی او کله الله په توحید باندې مضبوط نه دی ولاړ پدې کې د غوا د عبادت هغه جراسي مشته د مخصوصات د عبادت هغه جراسي مشته الله جل جلاله باغی باندې الله وي مونږه امتحان راوست موسی علیہ السلام ته خو بهر حال په امتحان کې هغه پاس نشو سامری چې کوم انسانو هغه هغه لره گمراه کړ بهر حال دلته کې د کتاب مسله او د کتاب وروړو مسله هغه خبره هغه فزې باندې پاتې شو خدا خبر الله وکړه چې ستا قوم مونږ په ازمایش کې اچولې چې کوم د موسی علیہ السلام او یا کسانو غره دا غره کسانو علماو چې کوم د موسی علیہ السلام سره راغلو چې کوم رستو هارون علیہ السلام په پای باندې خلیفہ پرې هو او عام الناس نو هغه خلق مراد او دا فتنه څنګه وا نو د فتنی هغه بیان دلته اجمالی ذکر کو رستو په خپل باندې را روان دي د کپتانو دا بنی اسرائیل چې ودی چې کله د مستر نتلل نو د دې د زنانو د کیپتیانو نه د مصری خلکو نه د فرعونانو نه غاریتن د دې خود سونی راوغسته په زبانه باندې د اورس په بانه باندې د واده او د مطلب د پروګرام په بانه باندې دا غینه سونی واغسته سونی او چاندې اعلان کړي خوشپیل وتل نو چې کله شپې لدې ته خبر شي چې مونږ به وځو دې نه به تختو هجرت وکړو ندی ځان سره هغه سونی ځان سره وړي چې هغه سونی ځان سره وړي نو او موسی علیه السلام کوئی تور تللو نو هغه سونی د دې لپاره استعمال جایز نو ځکه دې تکته غنیمت وې نو دا غنیمت هم نو که غنیمت وته وې چیرې دا خو غنیمت او د کافر مالو دی غستو نظر چلو غنیمت پوتو اینو بنی اسرائیلو دے پر غنیمت حلال نو اغیی کی غنیمت داو چی اغسطلی دے کافر نجائزو خوچی کافر نبیواغستو نرال یو غر وغیر باندی یو میدان کی بیکی خود دا اسمان نبور راگی نو که قبول وشن آغا دوستو دا نردی دے پر ریکالو استعمال جائز نو که غنیمت وطو او غنیمت وطویل زکا مشکل لی غنیمت هغه ته ویل کیږي چې کافر نه په غلبي سره یا په جګړه سره کم مال واغسته شي نو هغه ته غنیمت وي چې په صلح سره ورکی صلحان وته ورکی جنگ اونی شي ناګه ته مال پی وي یا په صورت د ټیکس باندې ورکی یعنی استام ملکی اوسی گا پا صورت در ٹیکس بانی ورکی نو آغا مالون استعمالو الجائز دی نو دا ندی پا غلبی سر آغست روزا کدی خود اقبل دالتان رات لیل نی پا جنگ سر جنگ جوڑ شو چه بس بیا جنگ جوڑن شو پاتی شو مالی پیش او نا آغای بطو ری ٹیکس ورکڑو نو دا کافر دا مال دا غدری صورتو نجائز دی او پاتی شو دا کافر مال دا غسی مباق ندی چه پارا طریقه دی وو بس لکن نبی علیہ السلام چه دا مکین راتو نامارتونه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پریږه وکړه پری الان کې ځان سره بیرغست نبی علیہ السلام وجه کافرانو مال له حلال دی خوږي خو د کافر مال حلال نه دی نو باندې د دې پر د مال حلال نو نو د دې مالونه اور لا سونی اور دی او سامری په کوم خپل سونه وره اور دی ویلې کړه اوبان روایت کې دی چې سامری سره سونه خو نه و واغه چې کله ورغورزور لاس کې شي او هارون علی السلام ته ویل دا شیولم دوا په چې سواله مته جوړ شي نو هغه چې کله جبرئیل علیه السلام هغه لیدلو چې کله هغه دا هغه اسره روانو موسی علیه السلام سره راتو نو هغه لیدلو او چې هغه بخپو چې ټول انداغه لاندې به اخره زرغونې دل نو دا هغه د خپې د استخپې د قدم نه لګه خر راغستې و نو هغه خر وروښتا او د تکا دعا وکړه په هارون علی السلام او بیا دا غن استخې جوړ په یو شکل لسکی جوړ په پاګې کې بس حیات پیدا شو باقي وی حیات پکې پیدا شو او باقي وی نه سورې پکړو هوا په پکې تل आवाज به کاو او आवाज به د سر راوته لکه د سکی په شان आवाज به راوته نو بهرحال چې کله د سکی په شان आवाज به راوته نو د بنی اسرائیل ته موسی علی السلام ته تل خدای دل تراغله عجیب کار شوی دی هاذا الهکم و اله موسی فنسی دست تاسو خدای له داد موسی خدای مثال ته له خدای نه یری شو دل تراغله بس یو بل خطا شوی مثال ته له خدای دل تراغله بنی اسرائیل دا په عبادت باندې لګیا نو دا هغه فتنه او ازمایش خبر هم ځان تعالی نو دا ازمایش راغله الله فرمایل فإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمًا مونږ په فتنه کې چولې ازمایش کړې دې مونږه قوم اکا پا قوم ستا بانده من بعد اکا رست استانا وضل لهم السامری او گمرا کڑی دی اغل رسال میری پا عبادت دسکی بانده او بنی اسرائیلو کی پتا نلگی دیکی دا جراسیم دا مصر نا پیدا ہو شیر خدا خوکاری دل پکار دی زکا دی با بنی اسرائیل پیر آن خپل تمثالو نجو کل تصویران وغیرہ دا غی عبادت بکی دو پیر آن تبرب بلکی دو نو دې د دغه عادت او جوړه او کاری دل پکا دي څنګه چې دی په سمندر باندې الله پوره باسل ندی موسی علی السلام ته یو قوم لګایو د سکی عبادت کې اوره وا ندی موسی علی السلام ته اجعل لنا الهن کما لهم الها موږ لم داسې خدای پکار دي څنګه چې دی خپل خدای ښکاری موسی علی السلام ته ډیر کم کل قومي الله تعالی اوس نجات درکې ان اوله متبر ما هم ان اوله متبر ما فی باطل ما کنه والله له کو تبو برباد دي ردی دا عملم برباد دے. دا زبان الله سانو کو را پوری بسله ندی بده ان کیسه دا خبر اوسه سامریو تم نقشه برابر کړه اوسه دوکه کې مر اوسه ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خدای تیر شو خدای خدا دی نو بس دا فتنه کې مبتلا شو واذل لهم السامری او ګمرا ادا سامری سو کو نو سامری بعضی وای دا د کیپتیانو نو منافقانه ایمان راوړل بنی اسرائیل نه او بیا موسی علیہ السلام سره په سمندر باندې دغه نفاق په سبب باندې ظاهری ایمان اورا پورې وته او رسته دا غول جوړ کړو بنی اسرائیل ته دا غلبه پیدا کړو او باندې د سامری علاقې دا د مصر ولته دا سامری علاقې دا شام دا هغه علاقې راغله ایمان راوړل بعض علما لیکلي چې د روم او بعض لیکلي د هندستانو د هندستان نه هندوانو نه ولته تلو ابي موسی عليه السلام باندې ایمان راوړل برحال الله تعالی هر څوک چې خو یو فتنګر او فسادي سره یو صحیح مسلم نو صحیح مسلمان نو منافق او دمر په دلګي چې بیګاله د موسی عليه السلام په قوم کې پیدا کړو فرجع موسی الى قومی بس ته حافظ نه راځي پورې ډېر کم نه ولقد اوحينا بتاكيد سن الله ومن وحي كلوا الى موسى موسى عليه السلام تا ان اسر بعبادي ان اسر داج بود دشبي بعبادي بندگان زمان نیک بندگان مؤمنان فضر لهم جوڑك لديد پر او خديد پر پډنګور باندې طريقا لارا في البحر فسمندر کې يبسن په داس حال کې چوچا وي اوچا لا تخف ميري لا تخاف درکن ميري گا درکن د مندو د پیران لا در رسیدو د پیران د نسل د پیران لا تخاف ميري گا درکن د مندو د در رسیدو د پیران لا د نسل د پیران ولا تخشا ميري گا دار کې دونه په سمندر کې فاد با هم پستا به شدي بس پیران او به جنودي فرعون سرد اخفل لخکرنا فاشیهم پس پرکل دے فرعونیانو لخکر دد لرا من الیمی دے سمندرنا ما اغشی اغشیهم چی پٹولی دی لرا ما اغ خطرناکو چپو چی پٹولی دی لرا و اضل فرعون قومهو او گمراک فرعون اخفل قوم لرا و من هداو سیلاری و تونهو دلا هدایتی و تونهو دے سیلاری یا بنی اسرائیل اللہ مونگو پرمال اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم تاکیک سرمون نجات درکڑے تاستا من آدوئکم دو دشمن ستاسنا وواعدناکم او مونگا وعدہ کڑی وطاست را جانبت تور الیمن دکوئی تور دخی طرف یا دبرکتی طرف ونزلنا ومنازل کڑی دیتا علیکم پتاسو باندے المنا ترنجبن والسلوى مرزان کلو خرائے اللہ ویلو چو خرائے کبھے من طیبات ما دپاکو دا حلال و آغسی زننا رزقناکم اللہ ویچی منگ درکڑی تاستا ولا تتغو فی سرکشی مکوے دیکے فیحل علیکم عذبی ورنازل بشی بتاسو باندے غصہ زمان عذاب زمان وَمَنْ يَحْلِلَا چَا بَانْدِ چِ نَازِلْ شَا عَذَبِي عَذَابْ زَمَا فَقَدْ هَوَا تَاكِ اِكْسَرَتِ حَلَاكْ شَا یا هوا سکتا فی النرور تا پریوتا جہنمی شا وَإِنِّيَا اللَّهُ بَرْمَالِيَ كِنَنْزَ چِيَمَا لَغَفَّارٌ خَامَخَا دِیر بَخُنْ كَمْ لِمَنْ اَغَچَاتَا تابا چی توبای اوخ کلاوا مناوی مانی رالو وامل صالحا نوی کنیک عمل سمح تدا بیا پدی مستقیم و برابر پاتشو وما آجلک ان قومک یا موسیٰ وما آجلک کمشی جلتا سر را وست تال را وما آجلک کمشی پتلوار اکڑی تو پتلوار سر را وست تال را ان قومک یا کمشی پتلوار کی اکڑی تو ان قومک دو قومستانا یا موسیٰ اے موسیٰ قال اوی موسیٰ علیہ السلام هم دوی چری دا بنی اسرائیل اولائی دغدی علا اثری پنشانات زما باندی یا پنشانات دو قدمون زما باندی وعجلتو الیک رب لترضا وعجلتو ما تلواروکلا الیک تا ترفتا نستا زید کرامت ترفتا رب رب زما لترضا دید پارا چی ترازی شو تو خوشحال شی قال او پرمال اللہ تعالی فإنا پس یکینا منچو قد فتننا تاکی اکسر آزمائشم کردے قوم کاف بقوم ستا باندے من بعدی کا رست دستانا وَعَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُ ازمائش کے پیل شوی دی وَعَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُ او گمراہ کری دی اغیل رسامری پر عبادت دسخی باندے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين تعالوا مستعاذ في برات نصیب کہ اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیرت دس ونه صلی توحید باندې مستقیم پر تر مرګ مرګ پورې ال ایمان او نیک اعمال نصیب یا الله تم غم غنو نو معفو غم غنو باندې دې محل کې اتفاق پیدا کړو الله تعالی صلی الله